Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, ostatni dzień roku, jest 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w nim apel o bezpieczne odpalanie fajerwerków w sylwestrową noc. Antysylwester w klasztorze w Tyńcu i mijający rok na Wyspach Brytyjskich pod znakiem Brexitu. Nie ma niestety sylwestrowej nocy bez wypadków, dlatego jak co roku policjanci i strażacy apelują o bezpieczne odpalanie fajerwerków. Wiele osób nie wyobraża sobie witanie nowego roku bez sztucznych ogni i petard, a zacząć trzeba od tego, że kupujemy je w sprawdzonych punktach, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Bezpieczne fajerwerki opisane są w języku polskim, mają odpowiednie atesty, certyfikaty, no i korzystamy z instrukcji obsługi, bo naprawdę zapewniam, że są to bardzo różnego rodzaju środki i możemy się bardzo zdziwić, bo skala jest różna. Zimne ognie, rzymskie ognie, są to środki różniste i co roku są nowe, no to też powoduje to, że czasami nie znamy sposobu ich użycia. Po każdej nocy sylwestrowej niestety słyszymy o różnego rodzaju wypadkach. Fajerwerki to materiały wybuchowe, przypominają policjanci. Nawet niewielka petarda nieumiejętnie odpalona może spowodować poparzenia czy uszkodzenia ciała. Pirotechnik ze stołecznej komendy Paweł Gajewski mówi, że każdy rodzaj fajerwerków ma własną zasadę odpalania, do której trzeba się bezwzględnie zastosować. Jeżeli są to petardy, kładamy je na ziemi. Nigdy ich nie rzucamy, układamy je na ziemi na stabilnym podłożu, nie kładziemy go na kamienistym podłożu. Nie układamy petardy nigdy wzdłuż do widowni, tylko zawsze poprzek. Drugą rzeczą to są rakiety. Rakiety zawsze odpalamy z rurki. Kolejną rzeczą to są rzymskie ognie. Jest to 5, 8, 12 do 20 strzałów. Są to strzały, które po kolei wystrzeliwane są do góry z rurki, którą musimy zamocować stabilnie do elementu za pomocą taśmy. Odpalanie sztucznych ogni to także zagrożenie pożarowe. W ubiegłym roku w Sylwestra Stołeczna Straż odebrała od północy prawie 100 zgłoszeń dotyczących pożarów. W pozostałe dni roku takich interwencji jest kilka. Zupełnie inny sposób na powitanie nowego roku proponuje klasztor w Tyńcu. Goście mają zapewnioną ciszę, mogą medytować albo poczytać książkę. Zapoczątkowana przez benedyktynów moda na antysylwestra ma coraz więcej zwolenników. Tym razem w odosobnieniu w klasztorze stary rok będzie żegnało kilkadziesiąt osób. Posłuchajmy, co ich do tego skłoniło. Słyszę, szybkie miasto i trzeba zwolnić czasem. Jest uroczo, jest okej. W tym roku taka odmiana. No, dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ w domu nie mam tego spokoju, nie mam tej ciszy, która tutaj panuje. Najważniejszą rzeczą to jest jednak ta sprawa duchowa. Tu jest antysylwester, no, dokładnie. Właśnie. Tutaj można to przeżyć na spokojnie i z tym spokojem właśnie wejść w ten nowy 2018 rok. Goście opactwa, jeśli chcą, mogą spędzić dzisiejszy, jutrzejszy dzień tak jak mnisi, mówi ojciec Andrzej Wójtowicz, benedyktyn z Tyńca. Plan dnia, który się opiera o 5 modlitw w ciągu dnia. Zaczynamy dzień o godzinie 6 rano pierwszymi modlitwami, a kończymy go śpiewem Bogu Rodzicy. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie przyjechał tutaj, żeby doświadczyć ciszy, żeby pobyć sam ze sobą, to ma taką możliwość. Antysylwester w Tyńcu organizowany jest już po raz 10. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. W Wielkiej Brytanii mijający rok upłynął pod znakiem rokowań w sprawie Brexitu. W grudniu udało się przejść do kolejnej fazy negocjacji, co oznacza, że osiągnięto ogólne porozumienie w sprawie statusu unijnych imigrantów na wyspach. Co myślą o przyszłości w Wielkiej Brytanii Polacy czy Litwini, pytał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Are you worried about Brexit? Pośród unijnych emigrantów, z którymi rozmawiam, dominuje ostrożny optymizm. Oh, no, I'm not worried. I martwię się, pracuję tu od 5 lat, płacę podatki. Ci, którzy są tu legalnie i są zatrudnieni, chyba mogą spać spokojnie. Ale jestem tutaj troszeczkę już czasu i uważam, że chyba jednak tak źle tu nie będzie. Rzeczywiście fakt, że w tym miesiącu udało się przejść do następnej fazy rokowań brexitowych, oznacza, że istnieje szerokie porozumienie polityczne, między innymi co do kwestii imigrantów. A słowa powtarzane przez premier May od dawna... We want you. Chcemy, żebyście zostali. Dziś mają bardziej stabilną podstawę niż jeszcze parę miesięcy temu. Czy więc imigranci mogą już odetchnąć z ulgą? Pytam o to profesora Jonathana Portesa, ekonomistę i europeistę z Uniwersytetu King's College London. To jeszcze nie koniec. Fraza nic nie jest ustalone, dopóki wszystko nie będzie ustalone, powtarzana jest nadal przez obie strony. Imigranci nie mogą do końca się zrelaksować, ale ten rok przyniósł poważny krok naprzód. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I korespondencja z Londynu kończy serwis Trójki. I teraz jeszcze informacje o pogodzie. Do końca dnia będzie pochmurno, z przelotnymi opadami, głównie deszczu. Lokalnie to będą opady marznące, także prosimy kierowców, żeby byli ostrożni na drogach. W Zielonej Górze w Gorzowie dziś będzie najcieplej, tam około 11 stopni. W Łodzi, Katowicach 7, w Rzeszowie 5, w Gdańsku plus 4. Trójka.

nie jest tak, że wszystko zdołaliśmy zobaczyć. Mnie udało się od piątku obejrzeć 4. sezon znakomitego Czarnego Lustra, więc rzutem na taśmę ten serial wskakuje na moją listę zachwytów. Nie mogło być inaczej. Dzisiaj utwory z Czarnego Lustra będą nam zatem towarzyszyć przez tę najbliższą godzinę, a za chwilę w studiu pierwszy gość. W zestawie powiększonym pierwszy gość, Łukasz Muszyński, dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy z portalu filmweb.pl. Ten sylwestrowy dzień podsumowujemy trochę rok 2017. Oczywiście też za chwilę spojrzymy w przyszłość i zobaczymy, co się szykuje na ekranach w roku 2018, ale zatrzymajmy się przez moment przy tym podsumowaniu. Mam taki pomysł, żebyśmy zaczęli od obrazu, który jakoś został ci w głowie najbardziej w ciągu tego roku w kinie. To jest strasznie trudne pytanie, zażyłaś mnie. Bo ja powiem może, jaki ja mam Dobrze. Obraz. Mhm. Jeśli myślę o filmach, które obejrzałam w tym roku, to jednym z takich obrazów, pierwszym nasuwającym mi się, to jest ostatnie spotkanie bohatera Blade Runnera 2049, granego przez Ryana Goslinga, z jego miłością Joy, która już jest nie tą postacią, która go zna jego własnym programem, tylko jest wielką reklamą, która zachęca go znowu do spotkania. I to jest coś, co od razu automatycznie mi się nasuwa. I przepiękna Blade Runner scena. I 2049 to jest ten film, który jakoś mi został bardzo mocno w pamięci. I też mi przychodzi inna scena z tego filmu. To jest scena miłosna, chyba najdziwniejsza, jaką kiedykolwiek widziałem w kinie, kiedy no właśnie Joy razem z wynajętą prostytutką, ich obrazy nakładają się na siebie i obserwujemy to wszystko z punktu widzenia Ryana Goslinga. Czegoś takiego w kinie nie widziałem. Oni to potem rok tworzyli specjal od efektów specjalnych. A drugi taki obraz, który mi teraz przyszedł do głowy, to jest też ostatnie spotkanie z filmu Manchester by the Sea. Casey Affleck spotyka swoją żonę, graną przez Michelle Williams, i próbują wyrazić swoje emocje, opowiedzieć, co im w duszy gra, co bardzo ich boli, ale nie potrafią znaleźć języka. Jak to zostało napisane, zagrane i wyreżyserowane, ja potrafię tylko uklęknąć i powiedzieć chapeau bas. Wspaniała scena z wspaniałego filmu, prawdopodobnie najlepszego, jaki w tym roku widziałem. Ale porozmawiajmy też o tym, co się wydarzyło w tym kinie, powiedzmy bardziej niż Manchester by the Sea. Weselszym. Bo jednak rzeczywiście to też jest taka historia bardzo wymagająca dla widza, nie tylko emocjonalnie. Znakomita oczywiście. No ale dobrze, no było parę powrotów, było parę bardzo oczekiwanych filmów, no i oczywiście mnóstwo superbohaterów, no bo teraz żyjemy w takiej erze, że nie da się już właściwie w kinie nie spotkać superbohaterów. No tak, a propos powrotów, to już o jednym wspomnieliśmy. Harrison Ford powrócił do roli Ricka Deckarda. po 35 latach, jeżeli dobrze liczę. A drugi, no to oczywiście Mark Hamill z powrotem w kostiumie rycerza Jedi w filmie Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi. Jest świetny w tej roli. Znacznie lepszy niż ponad 40 lat temu, kiedy był młodziutkim Luke'iem Skywalkerem. Tutaj łączy zgorzknienie, niemoc, ale jednocześnie jakąś taką złośliwość drobną w trakcie szkolenia Rey granej przez Daisy Ridley. No jeszcze trzeci powrót, który mi też przychodzi do głowy, to jest oczywiście Dame Judi Dench w filmie Powiernik Królowej, bo ona po raz kolejny wcieliła się w rolę królowej. Powrót do roli tej samej. Tak, tej wcześniej dostała za nią nominację do Oscara. Tym razem też może się tak skończyć. To zobaczymy, bo nominacje do Oscara pod koniec stycznia, jeśli dobrze pamiętam, tak mają być ogłoszone. Wcześniej poznamy laureatów Złotych Globów, ale nie o tym my dzisiaj. Jeśli chodzi o te filmy właśnie ze stajni Marvela czy ze stajni DC Comics, które twoim zdaniem jakoś szczególnie się zapiszą? No finansowo na pewno zapisała się Wonder Woman, która była takim odwrotem mam wrażenie, upadku odbiciem filmowego. Się od dna. Ale to było tylko krótkie odbicie się od dna, bo potem pojawiła się Liga Sprawiedliwości, ale wróćmy do Wonder Woman. Mhm. Film, o którym niewiele było wiadomo, jak pojawiały się jakieś doniesienia z planu, to on mówił o tym, że twórcy mają problemy, są dokrętki, jest bardzo źle, a potem film wszedł na ekrany, zarobił mnóstwo pieniędzy, bo w samych Stanach ponad 400 milionów, co sprawia, że no, jest najbardziej dochodową ekranizacją komiksu tegoroczną w amerykańskich kinach. No i świetne recenzje. Wytwórnia Warner Bros. Zorganizowała przecież kampanię oscarową dla filmu Wonder Woman, dla reżyserki Patty Jenkins. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale wreszcie, doczekaliśmy się przyzwoitego filmu o superbohaterce, dlatego czekam bardzo mocno na Czarną Wdowę ze Scarlett Johansson. Mam nadzieję, że Marvel wreszcie się na to zdecyduje. No, no ale będzie Captain Marvel. Captain Marvel także. To ale chyba to dopiero 2019. W 2018 to Imperium Marvel. Chociaż też odkrywają nowe karty, bo będzie Czarna Pantera przecież w 2018. A tuż po tym oczywiście Avengers, Wojna bez granic. Pierwszy zwiastun pobił wszystkie możliwe rekordy oglądalności. W pierwszy dzień zobaczyło go ponad 100 milionów widzów, co świadczy o tym, że szykuje się nam kolejny rekord otwarcia. No dostaliśmy w nim wszystko to, co kochamy, czyli naszych superbohaterów postawionych w sytuacji krańcowej. Zjawia się wreszcie Ultron, który przez ostatnich 10 lat próbował zebrać kamienie nieskończoności, nie wychodziło mu, ale tak jak zapowiadają bracia Russo, w ciągu pierwszych 5 minut przekonamy się, dlaczego będzie największym BDS-em, czyli najgorszym przeciwnikiem komiksowym w historii. A jeśli państwo nie do końca są wciągnięci w ten świat, w to uniwersum Marvela, to myślę, że wystarczy powiedzieć, że te dwa filmy, bo to przecież też będą dwie części Avengers Infinity War, jaki jest polski tytuł? Wojna bez granic. Wojna bez granic. Tu się splatają wszystkie wątki różnych bohaterów i Strażnicy Galaktyki się pojawią i Doctor Strange się pojawi i właśnie wszyscy się pojawią i wszyscy będą razem działać przeciwko Ultronowi. No i miejmy nadzieję, że im się uda, ale przypuszczam, że to dopiero nastąpi w kolejnym Avengers. Mam takie podejrzenie, że ten film skończy się jakąś straszliwym manto dla Avengersów. Zginie pewnie parę ukochanych postaci i potem bohaterowie będą musieli jeszcze raz połączyć siły. Jeszcze jeden świetny film komiksowy przyszedł mi do głowy. Podaj najlepsza komedia tegoroczna, bo ten rok nie obfitował w dobre komedie, czyli Thor Ragnarok. Film oparty, inspirowany co prawda nordycką mitologią, czyli o końcu świata bogów i ludzi, ale ten podniosły ton jest w filmie ledwie wyczuwalny. To przede wszystkim jest doskonała komedia nakręcona przez Taika Waititiego, twórcę do tej pory małych, offbeatowych komedii i to on w końcu dał Thorowi to, na co zasługiwał, czyli świetne kino. Zmiksowanie właśnie takiego dziwnego humoru razem z klimatem kina science fiction, space opera z lat 80., czyli oczywiście właśnie kino nowej przygody się kłania, Flash Gordon i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się spotkali Nowozelandczyk z Australijczykiem. Może to jest dobra mieszanka w takim razie, bo też Chris Hemsworth znakomicie się sprawdza w takiej lżejszej formie, bo te pierwsze dwa, kiedy był takim rzeczywiście napuszonym Torem, to nie do końca mnie przekonywał. Tutaj jest zdecydowanie dużo lepszy, ale też no, trzeba też to powiedzieć, że jesteśmy u progu właściwie wielkich wydarzeń, mam wrażenie, jeśli chodzi o uniwersum Marvela, ponieważ kilka tygodni temu świat obiegła wiadomość, że Disney poszerza swoje imperium. I kupuje 20th Century Fox, tak. Stając się tym samym, nie wiem, Godzilla wśród wytwórni filmowych, bo przecież Disney ma i Lucasfilm, posiadające prawa do Gwiezdnych Wojen i Indiana Jonesa, ma Marvela, ma Pixara, ma swoje produkcje, które przynoszą krocie, a teraz ma jeszcze takie marki jak, nie wiem, Avatar, Szklana Pułapka. mnóstwo pieniędzy widzę. Moc jest bardzo silna w tej wytwórni. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że 20th Century Fox posiada prawa do kilku bardzo ważnych superbohaterów Marvela, czyli m.in. X-Menów, Fantastycznej Czwórki, no i Deadpoola. Tutaj dla fanów Deadpoola dobra informacja. Disney obiecał, że kolejne odsłony przygód wygadanego najemnika będą miały kategorię wiekową R, bo jak wiadomo, Disney to jest wytwórnia hołdująca wartościom rodzinnym. Oni nie kręcą filmów z kategorii wiekową R, tylko PG-13, no ale jednak pozwolą kręcić też te doroślejsze rzeczy. R to, bo może jeszcze przetłumaczę, że przemoc to jest... i wulgaryzm. Chciałam powiedzieć, że to jest dla dorosłych. Tak powyżej jest. 18 roku życia, a nie tak jak PG-13, czyli młodsza młodzież może też oglądać. Było też parę w tym roku takich filmów, na które wydaje mi się wiele osób czekało, a jednak mimo wszystko nie spełniły oczekiwań. Ja miałem dwa takie filmy. Pierwszy to jest film pod tytułem Obcy Przymierze, czyli Ridley Scott wraca do Xenomorfa. No i nagle się okazało, że dla mnie to był film klasy B niestety. Ze świetną obsadą, świetnie zrealizowany, bo tam widać te wszystkie pieniądze, widać fantastyczne zdjęcia, ale to był dreszczowiec klasy B, w którym tak naprawdę Obcy, miałem wrażenie, jest marketingowym haczykiem na widzów, bo w sumie jest piątym kołem uwozu, jak się zastanowić, równie dobrze mógłby go zastąpić każdy inny potwór. A drugi film, który mnie bardzo zabolał, chyba jeszcze bardziej, to był Pierwszy Śnieg. Aż złapałam się za głowę. Tak, Thomas Alfredson. Powtórzę, bo już też mówiłam to w zestawie powiększonym. Taka obsada. Strasznie. Taki reżyser. Taki reżyser. Taki pierwowzór literacki. To wszystko powinno zagrać. To powinno być piękno, dobroć i magia. A dostaliśmy film, który myślę, że zgarnie dużo złotych malin. No nie wiem, reżyser broni się, że to wszystko wina producentów, którzy obcięli mu budżet nagle, nie nakręcił całego materiału, który chciał. Nie pomogła nawet Thelma Schoonmaker, czyli etatowa montażystka Martina Scorsese'ego, która to wszystko próbowała pokleić. Ten film jest naprawdę zły, tam się nic nie klei. No i szkoda Fassbendera. No. Szkoda Rebeki. Z pustego nawet Fassbender nie naleje. To na co czekasz? Może skupmy się na początku, może na pierwszym kwartale, żeby też nie wybiegać za daleko w przyszłość, bo musimy sobie zostawić tematy do następnych spotkań w 2018 roku. No przede wszystkim mamy, jak zwykle, końcówka roku i początek przyszłego to jest najlepszy okres dla kinomanów, bo jest sezon nagród, sezon oscarowy. Dystrybutorzy wprowadzają swoje Wunderwaffe, które będą zgarniać nagrody. No i tutaj w moim serduszku jest jeden film, który już miałem okazję zobaczyć. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. To jest nowy film Martina McDonagh. Twórcy najpierw Strzelaj, potem Zwiedzaj. Wiem, ten tytuł jest okropny. Oryginalny In Bruges, a także Siedmiu Psychopatów. Film, który dostanie gazylion nominacji do Oscara. Historia kobiety, której córka została zgwałcona i zamordowana. Policja nie zrobiła nic w tej sprawie. Główna bohaterka grana przez fantastyczną Frances McDormand. Mam nadzieję, że będzie złota statuetka. Zawsze za to. Fantastyczna, wszędzie fantastyczna. To jest prawda. Absolutnym gigantem. Wynajmuje tytułowe trzy billboardy stojące za jej miasteczkiem i tam zostawia swego rodzaju wiadomość dla policjantów, dlaczego wciąż nie znaleźli sprawcy. No i ta decyzja nakręca spiralę zdarzeń. Jakich nie powiem. Tam jest wszystko. Tam jest i współczesny western. Tam jest nieobliczalna czarna komedia. Ale jest też, to jest też film tak naprawdę o jakimś takim straszliwym poczuciu pustki, o nieprzepracowanej żałobie. I to się wszystko ze sobą fantastycznie przeplata. Mnóstwo humoru, najlepiej użyty numer Abby, Chiquitita w historii. Ja się na tym filmie śmiałem i płakałem jednocześnie. Dla mnie to, co robi McDonagh, to jest scenariopisarstwo z tej samej półki, co Quentin Tarantino czy Aaron Sorkin, czyli najwyższa możliwa półka. Naprawdę jest mnóstwo w tym filmie dialogów, które będą Państwo pamiętać po wyjściu z kina. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy z portalu Filmy.pl. Bardzo dziękuję. Wielkie dzięki. Wszystkiego najlepszego w nowym 2018 roku. Nawzajem. I już się w takim razie umawiamy na kolejne spotkanie, bo na pewno o Czarnej Panterze będziemy musieli porozmawiać. Dobrze. You want me? studiu kolejny gość, Aneta Kyzioł. Dzień dobry. Dzień dobry. W tygodniku Polityka bacznie przygląda się nie tylko teatrowi, ale także serialom i o serialach właśnie teraz porozmawiamy w zestawie powiększonym. Ale na początek chciałabym cię zapytać, czy jakiś obraz szczególnie pozostał ci w pamięci? Bo to był rok obfitujący w bardzo dobre seriale i takie też wizualnie narzucające się, powiedziałabym, w takim dobrym sensie tego sformułowania. Tak, szczególnie w dobrym sensie, chociaż wydaje się, że rozwój telewizji, a mówię tutaj nie tylko o klasycznej telewizji, ale też o wszystkich platformach, na których możemy oglądać coraz więcej treści, czyli coraz więcej seriali. I część stacji telewizyjnych konkuruje oczywiście nie tylko na pomysły, ale też na budżety. I to bardzo widać przy niektórych produkcjach, że one mają właściwie, są serialami, ale mają rozmach wizualny, absolutnie porównywalny z jakimiś hitami hollywoodzkimi. Ma to swoje plusy i minusy, bo czasami nie wystarcza pieniędzy już najzwyczajniej w świecie na dobry scenariusz na przykład, ale dzięki temu każdy w serialowym świecie znajdzie coś dla siebie i miłośnicy rozbuchanych inscenizacji, wielkich scenografii, wielkich historycznych epopei i fani niszowych, za to często ciekawych i opowiadających jeszcze niesłyszane i niewidziane historie małych produkcji, więc w sumie nie ma, w tym roku absolutnie, wydaje mi się, nie było na co narzekać, jeśli chodzi o seriale. To porozmawiajmy o tym, co spełniło twoje oczekiwania w tym roku. Kiedy się spotkałyśmy, też z tego co pamiętam, pod koniec, właśnie mniej więcej tak, jakoś, o tej porze w zeszłym roku tak. Rozmawiałyśmy o nadziejach i o na rok 2017 i o tym, co się w 2016 wydarzyło na małym ekranie, to mówiłaś, pamiętam, o trzecim sezonie serialu Pozostawieni. I absolutnie spełnił moje oczekiwania, ale też chyba nie moje, bo mimo, że to nie jest serial, który ma jakąś masową oglądalność, to jednak ma swoich wiernych fanów. No i trzeba przyznać, że jest to jeden z nielicznych przykładów seriali, które z sezonu na sezon stają się coraz lepsze, a nie odwrotnie. Przypomnijmy, że tu chodzi o tajemnicze, niewyjaśnione zniknięcie 2% ludzkości z powierzchni Ziemi. Po prostu pewnego dnia rozpłynęli się w powietrzu i serial o tytule Pozostawieni właśnie nie skupia się na tych, co w ten tajemniczy sposób odeszli, ale właśnie na tych, którzy zostali, na ich uczuciach, zmaganiu się z niewyjaśnionym, niemożliwości przeżycia żałoby i pójścia dalej. To jest serial, który zadaje mnóstwo pytań. Oczywiście kontekstem jest z jednej strony trochę wydarzenia z września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, no ale w Polsce takim kontekstem może być dla wielu katastrofa smoleńska i tak dalej. Natomiast pierwszy sezon, punkt wyjściowy był świetny, a potem jakoś to się rozmyło i generalnie finałowi pierwszego sezonu kilka lat temu towarzyszyło mocne rozczarowanie. Wystarczyło tylko na ten kredyt zaufania maleńki, żeby jednak zobaczyć pierwszy odcinek kolejnego sezonu. Tak, i już okazało się, że serial twórcy postanowili zrestartować tak naprawdę, bo przenieśli akcję do Teksasu, poszerzyli grono bohaterów, dodali kolejne piętra osobistych zmagań z tą tragedią, sugerowali pewne tropy, inne zupełnie porzucili. No ale generalnie rozpoczęła się fascynująca opowieść o takich meandrach ludzkiej psychiki. Nie do końca możemy być pewni statusu ontologicznego pewnych scen, to znaczy czy one rozgrywają się w rzeczywistości, czy one rozgrywają się w jakimś świecie alternatywnym, czy po prostu rozgrywają się w zwichrowanej psychice bohaterów. No i trzeci sezon, akcja znów przenosi się w chyba jeszcze ciekawsze miejsce, czyli do Australii. I widać to też w stronie wizualnej tego serialu, bo twórcy inspirowali się tutaj kinem australijskim i to jest fascynujące nawet w samym takim patrzeniu na ten kraj, który znajduje się faktycznie po drugiej stronie, więc tutaj wywracamy na nicę rzeczywistość w każdym sensie tak naprawdę. W tym trzecim sezonie do głosu dochodzą takie najgłębsze ludzkie uczucia, bo widzimy rozpacz, widzimy próby radzenia sobie, odbudowy życia po tak wielkiej tragedii. Mamy pytanie o to, czy po czymś takim możliwa jest miłość, możliwe jest jeszcze odczuwanie takich jednak bardzo złożonych uczuć, przekroczenie tego stanu niepewności, skoro nie można zaufać rzeczywistości, to jak drugiej osobie i jak budować, na czym tu budować, skoro wszystko jest ruchomymi piaskami. No więc, jak państwo mogą usłyszeć, jest to absolutnie serial dla dorosłych, o czymś tak skomplikowanym jak człowieczeństwo po prostu. A końcówka to jest takie lustro przyłożone nam samym, czyli każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, jak to się właściwie skończyło. Czym jest ostatnia scena? Fascynująca podróż przez 3 sezony. Warto przetrwać pierwszy, żeby potem wejść w drugi i z przyjemnością wejść w trzeci. I wiem skądinąd, że to jest numer 1 na twojej liście, jeśli chodzi o ostatni rok, ale porozmawiajmy jeszcze o kolejnych pozycjach. Te najważniejsze może wymieńmy. No to jest oczywiście Opowieść podręcznej na podstawie Margaret Atwood z fantastycznymi rolami. Tak. I dla mnie objawieniem w tym serialu jest Alexis Bledel, którą traktowałam zawsze jako no, taką dziewczynkę, aktorkę, która tak, jednego gra serialu, zwykle, prawda, świetnego, tak, naszej młodości. Tak, tak, więc, ale zaskakująco bardzo dojrzała rola tak, w Opowieści podręcznej, no, ale oczywiście tam mnóstwo znakomitych ról. I głęboki polityczny temat, niestety opowieść z 85 roku pisana przez Atwood, no tak naprawdę w kontekście konserwatywnych rządów Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych, konserwatywnej rewolucji w Iranie, reżimów niedemokratycznych, które zwykle jednak obciążają kobietę większymi obowiązkami jednak. I no, okazuje się, że ekranizacja w reżyserii Volkera Schlendorfa z początku lat 90. przeszła zupełnie bez echa, bo kontekst polityczny był zupełnie inny. Wtedy wszyscy myśleliśmy optymistycznie o przyszłości. Podniosła się żelazna kurtyna, upadały reżimy, ludzie walczyli, poszerzali wolności demokratyczne, prawa człowieka były rozszerzane na coraz bardziej na właśnie kobiety, mniejszości seksualne i tak dalej. I nagle niestety tyle lat później, gdzie wydawało się, że jakby marsz tej demokracji będzie nieprzerwany, nagle okazuje się, że w 2017 serial dokładnie o tym samym, na podstawie tej samej powieści, staje się bardzo aktualny, przerażająco aktualny i to nie tylko w reżimach teokratycznych, islamskich, ale tutaj zaraz obok nas. Gdzieś. To był też rok powrotów i to wielkich powrotów, oczekiwanych powrotów, zapowiadanych przez Laurę Palmer. Mówię oczywiście o trzeciej odsłonie Twin Peaks Davida Lyncha. Tak, która do łatwych nie należała, ale z drugiej strony chyba rozczarowaniem byłoby to, gdyby Lynch i Frost jednak coś łatwego zrobili, bo to nie są tego typu twórcy. Ich ulubione hasło guma do żucia, no to nie jest taka guma do żucia, którą się pożuje i można wypluć od razu. Nie, to jest taka guma, która z nami zostanie dosyć długo. Na szczęście, mimo tych rozmaitych przeszkód, które twórcy i sam serial stawiał przed widzami, to jednak nie było to rozczarowanie. 18 odcinków, niemal godzinnych, gdzie wydarzyło się chyba wszystko. Łącznie z podróżami po kilku wymiarach, podróżą na Księżyc, podróżą przez całe Stany Zjednoczone chyba, powrotem starych bohaterów, ale też w nieoczekiwanych formach. Jest podobno nawet petycja w internecie, żeby powstał tak zwany spin-off, w którym głównym bohaterem będzie postać grana przez Michaela Cera. Ale u Lyncha nie brakuje też innych przedziwnych bohaterów. No ale wizja świata, jaką zarysował 26-27 lat po zakończeniu drugiego sezonu Twin Peaks, no do optymistycznych nie należy. I Lynch i Frost nie mają jakichś złudzeń co do kierunku, w jakim podąża nasz świat, co no jest z jednej strony bardzo smutne, a z drugiej strony no przynajmniej no widać, że żyją na naszym świecie, mimo że produkują serial dosyć mocno, wydawałoby się, oderwany, prawda? Od no tak, ale też z drugiej strony ty teraz, kiedy mówisz o tym pesymizmie, przypomina mi się też niedawna, właściwie sprzed kilku dni dopiero premiera, czyli Czarne Lustro, czwarta odsłona. Charlie Brooker też nie jest optymistą. No on twierdzi, że z urodzenia nie jest, mimo że się stara. Jest Brytyjczykiem, więc ma momentami uroczy czarny humor i w tym czwartym sezonie 6-odcinkowym, realizowanym już tak jak poprzedni dla Netflixa, nie dla Channel 4 bodajże brytyjskiego. To jest taka wizja świata, w którym przy pomocy technologii ludzie mogą nie tylko manipulować świadomością ludzką, naszymi wspomnieniami, odczuciem świata, odbiorem świata, jaźnią, tym, czym wydaje nam się, że jesteśmy tak naprawdę, ale mogą też ją zgrywać na jakieś narzędzia, mogą ją odgrywać, jednocześnie przeglądać, tak jak przegląda się zdjęcia, tylko mogą wchodzić nam po prostu do naszej głowy. To jest tego typu wizja świata i właściwie ona przewija się prawie przez wszystkie te odcinki. One w tym sensie są spójne, bo w sensie formalnym każdy jest zupełnie inny, osadzony w innym gatunku filmowym, co jest bardzo fajne bo trudno się znudzić tym serialem. No ale jakby taki motyw przewodni, włamywania się do naszej głowy za pomocą nowych narzędzi technologicznych, no jest i niepokojący. Dosyć przerażający. Przerażający nawet. I mimo, że momentami rozgrywany w takich jaśniejszych klimatach, jest tam też taki rodzaj futurystycznej czy futurologicznej komedii romantycznej, ale no wszystko to sprowadza się do tego, że człowiek już nie jest taką zamkniętą twierdzą w swojej głowie, tylko wręcz przeciwnie. Można nam do niej wejść, zmanipulować to, co no, tam w środku mamy. Jakoś tak się zrobiło, że te cztery tytuły, o których mówiłaś, są rzeczywiście raczej po ciemniejszej stronie, prawda, niż po jaśniejszej. To jeszcze spójrzmy w takim razie na ten początek 2018. Czy jest już coś takiego zapowiadanego, co cię szczególnie interesuje? Mimo tego, że jest taki natłok seriali, będzie ich też coraz więcej. Swoje produkcje zapowiadają też polskie stacje HBO po tym, jak teraz kończyło rok z Watahą, z drugim sezonem. W przyszłym roku pokażę Ślepnąc od świateł, czyli miniserial oparty na książce Jakuba Żulczyka. Krzysztof Skonieczny, reżyser świetnego hardcore disco filmowego, takiego bardzo niejednoznacznego, nieoczywistego i świetnie zagranego, więc tutaj rokuje jednak spore szanse na to, że będzie to taka markowa HBO-ska produkcja. Kanal Plus też stawia tym razem wciąż na kryminały, które nawet ta seria Nielegalni, czyli Vincent V. Sewerski, który się sprzedał w jakichś miliardowych nakładach, przerobiony na serial, no to będzie też coś ciekawego. Z Grzegorzem Damięckim w roli głównej tutaj. Tak. Więc reżyseruje Leszek Dawid. Prawda? Więc też to są nazwiska filmowe, na których warto polegać. Mamy taką tendencję, jaka jest już na zachodzie, że reżyserzy filmowi reżyserują w telewizjach i na platformach, więc no wydaje się, że będzie jednak co oglądać. Maciej Pieprzyca też niedawno zakończył zdjęcia do Kruka. Tak. Na Podlasiu w 4K. Jestem bardzo ciekawa tych polskich produkcji rzeczywiście nowych, bo bardzo liczę na to, że to będą co najmniej ciekawe produkcje i tak będziemy mogły o nich mówić. Być może, kiedy spotkamy się tutaj za rok i będziemy ten rok podsumowywać, już zapraszam, ale mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze wcześniej. Aneta Kyziół, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A my zajrzyjmy jeszcze do świata wirtualnego. W tym roku w Polsce po raz kolejny odbył się finał międzynarodowego turnieju e-sportu Intel Extreme Masters. W tym czasie katowicki Spodek odwiedziło ponad 170 tysięcy osób, a rozgrywki w internecie śledziło ponad 45 milionów. Jak powiedział nam Szymon Radzewicz ze spidersweb.pl, Polska tym samym potwierdziła status europejskiej stolicy e-sportu. A czym jeszcze żyli gracze w tym roku? W 2017 roku, jeżeli chodzi o te najlepsze gry wideo, górną półkę zdecydowanie zdominowali Japończycy. Ciężko to sobie wyobrazić, że nowe odsłony takich kultowych marek jak Zelda czy Mario są lepsze od tych klasyków na Pegasusa, na Nintendo 64, ale tak jest w istocie. Do tego na konsoli PlayStation 4 pojawiła się niesamowita Persona 5, opowiadająca o przygodach nastolatków, którzy mają swoje tajemnicze alter ego i po zakończeniu szkoły walczą ze złem i występkiem. Jawajcie! Może brzmi to nieco banalnie, nieco naciąganie, ale japońscy scenarzyści stanęli na głowie, żeby ta historia miała ręce i nogi, była wciągająca. Jeżeli chodzi o popularne serie, to warta odnotowania jest powracająca na rynek seria Assassin's Creed. Assassin's Creed Origins przenosi gracza do starożytnego Egiptu, który jest zrobiony z taką pieczołowitością, z takim oddaniem detali, że w tym starożytnym Egipcie naprawdę się jest. Przechadza się między piramidami. W grze wideo można zobaczyć coś, czego nie przeczytamy na przykład w książce do historii, mianowicie ta gra jest żywym obrazem, który pokazuje zderzenie kultur Egiptu oraz wpływu Grecji, Rzymu. Coś niesamowitego. What is this? Forgive, Lord Caesar. We bring a gift from our pharaoh, Cleopatra. Pharaoh? Wirtualny Egipt okazał się na tyle dobry, że w następnym roku wydadzą specjalną edycję tej gry, która będzie pozbawiona całej warstwy atrakcyjnej dla gracza typu walka, zdobywanie jakichś cennych przedmiotów, ale wydadzą wersję edukacyjną, która będzie polegała na eksploracji starożytnego Egiptu. Jeżeli byłbym dyrektorem jakiejś szkolnej placówki, to zdecydowanie bym poszedł w tym kierunku, bo pod względem autentyczności jest to coś nie do opisania. No, rewelacja. Jeżeli chodzi o jakieś zaskoczenia czy twórców gier niezależnych, którzy wydali w 2017 roku coś wyjątkowego, to tytuł z pogranicza sceny indie, który nazywa się Hellblade. O bohaterce, która pojawia się w mrocznym, tajemniczym świecie z pogranicza fantasy i science fiction. Na początku gracz nie wie, o co chodzi. Nie ma pojęcia, co powinien zrobić, po prostu idzie przed siebie i walczy. Z biegiem czasu okazuje się, że Hellblade wcale nie jest produkcją, która polega na walce z istotami z książek fantasy. Okazuje się, że jest to gra, a w zasadzie apel, głośny krzyk osób z zaburzeniami psychicznymi. Człowiek zdrowy może wskoczyć w buty osoby chorej i zobaczyć świat postrzegany za pomocą jej zmysłów. Twórcy tej gry postanowili zwiększyć społeczną świadomość o wyzwaniach, z jakimi takie osoby muszą się zmagać. Producenci gier niezależnych mają taką wspaniałą tendencję do podejmowania trudnych tematów, które w tak zwanych mainstreamowych wydawnictwach gier wideo raczej nie byłyby finansowane. Końcowy efekt jest powalający i naprawdę bardzo mnie cieszy, że w 2017 roku takie motywy i takie zwroty akcji w branży gier wideo są obecne. Wydaje mi się, że takich przykładów ze świecą szukać, jeżeli chodzi na przykład o rynek filmów. To był skrót wydarzeń z wirtualnego świata gier wideo w minionym roku, a z Szymonem Radzewiczem ze spidersweb.pl rozmawiała Wioletta Myszkowska. A my wracamy na zaskakująco chwilami radosną ścieżkę dionne Czarnego Lustra, to Dionne Warwick, a za chwilę jeszcze jeden sylwestrowy gość. I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born to love you and I will never be free. You'll always be a part of me. When shadows fall, I pass a small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. And I will never be free. You'll always be a part of me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. The places where we used to go, and I'll be there. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? When there is always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free when there is. When there is always something there to remind me. studiu Kamil Śmiałkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Badacz popkultury. Jaki to był rok 2017? Ja mam wrażenie po obejrzeniu paru bardzo głośnych premier i kinowych, i serialowych, że właściwie cofamy się do lat 80. i to nam sprawia ogromną przyjemność. No jest coś w tym, że ktoś nam kiedyś wyliczył, że no chyba co 30 lat wracamy do tego okresu, który był 30 lat temu. Mm-hmm. Że kiedyś była moda na lata 60, potem 70 i teraz przyszedł już czas na 80, czyli czasy, kiedy ci starsi z nas byli nastolatkami, że nie będę pokazywał palcem, mówię o sobie. I... A ci młodsi byli młodszymi nastolatkami, no, że nie będę pokazywała palcem. Powoli tak, a ci młodsi przynajmniej patrzyli na tych nastolatków z lekką zazdrością, że oni już na tych rowerach śmigają wszędzie. I są wpuszczani na niektóre filmy, na które ci młodsi jeszcze nie są wpuszczani. Dokładnie tak. No i ci twórcy, którzy dzisiaj rządzą kinem, to jest mniej więcej to pokolenie, więc ta nostalgia w nich wzbiera i chlusta na boki w sposób taki, który jest naprawdę atrakcyjny dla oglądających. Wydaje mi się, że te ekranizacje Stephena Kinga, to, którą dostaliśmy w tym roku od Andiego Muschiettiego, chyba można ten film, a nawet na pewno można ten film zapisać po stronie sukcesów tegorocznych. Tak, ten rok składał się z mnóstwa filmów, które rozczarowały, z mnóstwa filmów, które okazały się nie do końca tym, czego się spodziewaliśmy, ale tutaj absolutnie z naddatkiem spełniono pokładane w tym tytule nadzieje, bo przecież nad tym tytułem pracowano wiele lat, nad tą kinową wersją, bo to w końcu pierwsze wielkie dzieło Stephena Kinga i tak wielkie i obszerne, że wydawało się, że do kina się nie da. A wystarczyło po prostu podzielić na pół. I się dało. I znowu, i mamy tutaj opowieść o nastolatkach, o latach 80., o grozie tamtych czasów, bo przy całej sympatyczności tamtego okresu, to był też czas, kiedy w fantastyce rządziły dwa nurty. Z jednej strony nurt, że wszystko nam się uda, wszystko jest sympatyczne i w ogóle bliskie spotkania trzeciego stopnia i IT właśnie w ogóle. Że to jest ale ten, z drugiej strony gdzieś tam groza, gdzieś ten horror się czaił pod schodami i również z kosmosu mogło nadejść coś złego i spod tych schodów. No i Stephen King był jednym z lepszych opowiadaczy właśnie o tej grozie tamtych czasów. Abstrahując od nostalgii za latami 80. i od tych wspomnień, które teraz wracają na ekranach, to co jakoś szczególnie ci z tej serialowej produkcji w tym roku utkwiło w pamięci? Bo też to był, mam wrażenie, kolejny dobry rok. Tak, pomijając rzeczy oczywiste i takie, o których pewnie wszyscy ci powiedzieli inni goście, mi się na przykład spodobał bardzo serialowa wersja Dorwać Małego, która jest dostępna u nas na Showmaxie, która jest stosunkowo drobną produkcją, taką na boku, ale świetnie pokazuje kulisy Hollywood. Zwrócił mi na nią uwagę kiedyś w rozmowie Tomek Bagiński, który właśnie teraz te kulisy Hollywood powoli zgłębia i mówi, że to naprawdę tak trafnego, tak trafnego i dowcipnego serialu dawno nie było w okolicy. Ja jak fan wszystkich możliwych superbohaterów oglądam wszystkie możliwe seriale z superbohaterami. Fajnie, że jest tego tak dużo, fajnie, że to wszystko jest wreszcie dostępne. Na przykład Amerykańscy Bogowie na podstawie Neila Gaimana, do których podchodzono chyba 3-4 razy, ale dopiero teraz ten serial powstał i to świetnie, że wziął się za jego Brian Fuller, bo to jest twórca, który przeestetyzowuje swoje produkcje, tak samo jak Hannibala i przy takiej wizji ten serial nabiera naprawdę niesamowitego uroku, który pewnie wielu ludzi odrzuca, ale na mnie działa świetnie. Czy bardzo polecam też zupełnie świeżą rzecz, czyli serial Runaways. To był świetny komiks, opowieść o grupce nastolatków, którzy uciekają z domów, kiedy orientują się, że ich rodzice są superprzestępcami. To oni wszyscy dają w długą. Oczywiście każdy z nich ma jeszcze jakieś moce i w ogóle. No i teraz powstał na podstawie tego serialu, u nas również jest na Showmaxie i komiks jeszcze w Polsce jest nieznany, ale to pewnie kwestia miesięcy. Serial robi to samo, co serial Preacher, czyli pierwszy sezon jest jakby trochę prequelem do tego, co się dopiero ma wydarzyć. Oni dopiero chodzą do szkoły, powoli się poznają i tak dalej, ale w przeciwieństwie do Preachera tutaj to świetnie wyszło. Dostajemy bardzo dobry, obyczajowy serial dla nastolatków z elementami superbohaterskimi, czyli to, czego bardzo byśmy chcieli wtedy, kiedy my byliśmy nastolatkami, a wtedy takich produkcji. Wtedy było Beverly Hills 90-210 i musiało nam wystarczyć. Przez jakiś czas wystarczało, a potem zaczęliśmy mieć apetyt na więcej. To skoro już powiedziałeś o ekranizacjach komiksów, to porozmawiajmy też przez chwilę o komiksach, bo to jest temat bliski naszemu sercu w Zestawie Powiększonym. Jakie odkrycia tegoroczne, może i w Polsce, jeśli chodzi o polskich twórców i o to, co się u nas ukazało z zagranicznych rzeczy. Co tobie najbardziej wydaje się cenne w tym roku? No więc znowu, ja się zajmuję popem i tego rodzaju zawrzeniem, żeby było wesoło, albo żeby było superbohatersko, albo żeby było mocno ironicznie, więc z polskich absolutnie wszystko w tym roku, wszystkie ordery powinien zebrać kolega Świdziński za komiks Powstanie Film Narodowy. Mam nadzieję, że ten w ogóle zostanie zekranizowany natychmiast i to jest absolutnie podstawowa lektura dla wszystkich, którzy w ogóle komiksem się interesują. On zawsze od strony ilustracyjnej stawiał na prostotę. Taki minimalizm. Minimalizm, przy którym Bogdan Butenko wydaje się twórcą po prostu malarskim wręcz. Tym razem jest to minimalizm do przyjęcia, w sensie taki, który jest również czytelny dla osób nie siedzących głęboko w komiksie, ale sam humor, sama fabuła, same dialogi w tym komiksie to jest absolutne mistrzostwo świata i nic lepszego w tym roku w komiksach nie czytałem z całą pewnością. No a z rzeczy amerykańskich no dzieje się cały czas mnóstwo i jesteśmy coraz bardziej na bieżąco z komiksem amerykańskim, tym superbohaterskim, bo dostajemy i zarówno Marvel, przy którym trochę pracuję, więc nie będę o tym mówił za dużo w ilościach po kilka tytułów na miesiąc. Między innymi Miss Marvel już po polsku. Bardzo to jest interesująca historia z bardzo różnych względów. Nie tylko dlatego, że to jest historia o dziewczynie, bo z jednej strony mamy Captain Marvel, o której będzie film wkrótce w 2019 roku. Ale to jest opowieść o nastolatce. A Miss Marvel to jest nastolatka z mniejszości. Która nagle dostaje supermoce, a równocześnie pochodzi z rodziny nie do końca amerykańskiej, w związku z tym ma tam i problemy w szkole z adaptacją i problemy w rodzinie, no bo chce być amerykańska bardzo, a na to wszystko nakłada się jeszcze jakieś problemy walki z superprzestępcami. No, fajny konglomerat, trochę przypominający tym, którzy czytali i pamiętają oryginalne początki Spidermana z lat 60. To jest trochę ten klimat, ale bardzo współcześnie, świetnie powiedziane. No i mamy tak samo mnóstwo DC, bo w tym roku przecież mieliśmy nawet gościa Jima Lee, czyli jednego z najważniejszych twórców amerykańskich u nas w Polsce na festiwalu w Łodzi. Jest jeszcze trzecie wydawnictwo co do wielkości, które nazywa się Image. I oni już nie tworzą jednego wielkiego, spójnego uniwersum, ale bardzo chętnie zatrudniają wszystkich najlepszych możliwych twórców, pozwalając im na autorskie, najróżniejsze wizje, historie, a to superbohaterskie, a to kryminalne, a to fantastyczne, a to erotyczne, a to jakieś tam. I to na przykład możemy wrócić do tej nostalgii, od której zaczynaliśmy i Paper Girls chociażby. Tak, to jest dokładnie ten sam motyw, czyli cztery nastolatki, które rozwożą rowerami o świcie gazety. I coś się takiego wydarza, że dzień zostaje wywrócony. I to jest sam początek historii, bo na razie mamy pierwszy tom w rękach. Dzieje się tego naprawdę bardzo dużo i to już nie te czasy, kiedy my 20 lat temu w zasadzie można było zebrać wszystkie komiksy, jakie pojawiały się w Polsce i fan komiksu powinien mieć wszystko. Dzisiaj fan komiksu musi bardzo, bardzo wybierać, wiedzieć czego chce i może po polsku w zasadzie już być prawie na bieżąco ze światem, co tylko sobie powinniśmy chwalić. A i polskich rzeczy ukazuje się dosyć dużo. Tak, no i mamy przynajmniej kilkunastu twórców, którzy może nie co roku, ale często dostarczają nam coś interesującego, czy Michał Śledziński, czy Karol Kalinowski. No i wiadomo, że jeśli coś pod ich nazwiskiem się ukaże, to będzie to znowu wydarzenie. To będzie to interesujące. Miałam właśnie powiedzieć o tym, że niedawno Michał Śledziński był gościem Zestawu Powiększonego, bo wreszcie skończył komiks. Na szybko spisane. I przypominam ten tytuł, bo rzeczywiście warto po ten komiks na pewno sięgnąć. To jeszcze teraz rzućmy na moment okiem na 2018, to co się szykuje, to co ciebie najbardziej interesuje, to na co najbardziej czekasz, jeśli chodzi o kino, jeśli chodzi o serial, czy jeśli chodzi o komiks, to tutaj już zostawiam ci dowolność. No to tutaj chyba muszę pójść w prywatę, ponieważ... Bardzo proszę. Nadszedł ten moment, kiedy staję się twórcą i tworzywem równocześnie i po raz pierwszy w jakiś sposób troszeczkę pokooperowałem w branży filmowej i mam nadzieję, że efektem będzie we wrześniu fajna komedia, która będzie się nazywała Juliusz, której jestem współtwórcą scenariusza. A w ogóle to mam nadzieję, że to będzie dobry rok dla polskiej komedii, bo widziałem już pierwszy polski film z przyszłego roku, czyli komedię Gotowi na wszystko Eksterminator. I to jest zabawne. Jako wielki fan polskich złych filmów poszedłem na to, licząc, że trafię na kolejny polski zły film. Taki w tym roku natrafiłem na nich sporo. Tam Paweł Domagała w roli głównej, tak. I Michał Rogalski reżyseruje, z tego, tak, co pamiętam. Ale rewelacyjni są i Krzysztof Czeczot, i Hamkało, i Żurawski. Naprawdę bardzo szarżują i potrafią zatrzymać się we właściwym miejscu, że to jest naprawdę świetna polska prowincjonalna komedia, więc